से पूछे घर कहाँ है, तू मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ बनी हाथों से यूं बह गई तकदीर मेरी बिखरी हर जगह, कैसे लिखूं फिर से नई दास्तां, गम की स्याही दिखती है कहां, तेरे माथे पे हैं जो खींचे बस चंद लकीरों जितना है जहां, आंसू मेरे मुझको मिटा के रहे रब का हुक्म ना मिटता है।